الباب الثامن والأربعون وثلاثمائة باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها قبر کو پختہ کرنے اور اس پر عمارت یعنی قبہ وغیرہ بنانے کی ممانعت کا بیان عن جابر رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے اس پر بیٹھا جائے اور اس پر کوئی عمارت بنائی جائے مسلم